إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برم عز وجل كي سنو درس توحيد كي سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. خمجن بليغي نجتي خم دين الإسلام كي تكتلي القرآن أكسن يننتبي عليه السلام تمو نيك نياريلو تيوسان تي تيري بي نيات تيوسان لا خمسه بروم خمسه دينا خمسه يوننت مو ملني دوخون نان با اكسي تي شرط لا اله الا الله خم جنن لا اله الا الله kaddu la go xamanteni ni sunu borom mo digle ci alquran ne nañ ko xam fa'lam annahu la ilaha illa allah lolou kon di woné dayo kaddu goge tollu wayam ak magayam. ba taxna mom la ilaha illa allah dafa lambo ab maana manam lumuy tekki lumuy wundu lumuy tektale mom la ilaha illa allah waye yamu ca mu ami ponk waye yamu ca mu ami shart xam ngeen ni ñi ngi won ci charte ya gannaaw bañu jàngé maana ba jàng la muy tektale jàng ponk ya ñi ngi won ci charte yi mu melni doxon nañ sax ba aksi ci ñentelu charte bi te muy as-sidq al-munafi lil-kadhib nga xamni moy deggu deugal la ilaha illa allah ci lañu nekkon deugal ko ci sa bir xol baña def comme na nafiq ya defon ñew di sédé te fekk lañuy sédé deggul ci sen xol sunu borom daldi wuññi lañ doon neub daldi len di feñal sunu borom daldi len di wër motax yow en tant que julit war nga di tit di ragal di wataniku nga jël doxalin wala comportement nafiqi ab julit war na diko moytu diko tit diko wataniku kon deugal la ilaha illa allah ci sa bir xol deugal معنى لا إله إلا الله دقل بونكي لا إله إلا الله دقل لا لا إله إلا الله دي تكتلي وايه دقل شرط لا إله إلا الله كي سبير خل كي سولا من أجد كي سيكر بول بوك كي نيغا خمني سين وخ دي ووتك sen fas fas manam liñ fas sen xol bul bok ci ñi nga xamni sen wax day wutek sen jëf manam nanafiq ya defoon ba sunu borom wër leen ñew ne ña ngay sédé ney yonanti bi alayhi salatu wa salam mom kat yonantab yalla la. Xam nga liñ wax deug la, bu ko julit bu deug waxe amul ben problème, mais le problème ané ka nak ab nafiq moko wax motax mo am problème. Liñ wax kalimatu haqq la motax waxa garaw. Subhanallah, wax dafa yeme. Liñu wax kalimatu haqq la, waye problème bi nak moy kako wax ab hypocrite la, ab nafiq la. Motax sunu borom dal di dévoiler sen face, wonene ñom nafiqi double jeu lañuy def, wonene nafiqi lañuy wax ci sen lamiñ bokul ak lañu fas ci sen bir xol. Sunu borom ne wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, yalla xamna ni yow mi yonantam nga. Kon lolu doyna, gis nga sunu borom sédene ni Muhammad mi yonantam la. Kon lolu doyna, soxlawul nafiqi ñew en tant que ñi ngi nek nafiq, soxlaw ñuy ñew nan dañuy sédé ka tagaté sen sédé bobu ak sen yi tagaté yoyu amut ben impact ci deggu risala yonante bi alayhi salatu wassalam. Ndax sunu borom deggal nako ba pare, mangok ndax sunu borom deggal nako ba pare. Motax ñeen ñi nga xamni dañoo jaawale xam xam ndaysan, jaawale borom xam xam, fekk ñoo xamni ay woy rek lañuy def ne dañuy woy yonante bi, ñu jël ñooñu tuddé leen ay borom xam xam. Bayyi ñi nga xamni ñoo liggéeyal sunna yonante bi alayhi salatu wassalam, ñi nga xamni ñoo liggéeyal sunna yonante bi diko défendre, diko wattu, diko topato, diko tadwin, diko dexeun ci ay téré, diko jokalante jilan ba'da jil, de génération en génération, yow nga ñew di woy rek. C'est-à-dire aussi on a un problème, on n'arrive pas à reconnaître, à faire la différence entre un savant, un alim et un poète, c'est-à-dire un chanteur. On a un problème. Mono différencier borom xam xam bi ak woy kat bi, ki woyate, ki nga xamni day woy mom, di woy di wayan. Yow mono ko différencier ak ki nga xamni nak mom xam xam la yor. Alladhi indahu ilm, yor xam xam ci ciosan ya, bi usuli, bi dawabiti. Problème la. Gis nga? Problème la. Motax lu jot ñu la nga mu ci borom xam xam ngi ne mangok te fekk mom dafa ñaw lamiñ rek, lamiñ ba ñaw kep, ñaw la wax, ñaw manam dafa mëna wax kep, ap wax kat la. Sga mangok yëkëti lu toll ni sahih bukhari, nga xol ñaata hadith mo ci nek. Waxuma la sa hadith yi, mais gis nga goor gi moy Bukhari terem bi nim ko tabwibe buntu yi ci def xet sangam, tere sangam, buntu sangam, fiqh bi ci nek rek ken munu la wax ni mu toll ci fiqh. Waxuma la nak yoyé hadith nga xamanteni ni togul seralul, mais dafa don siq ay jeego diko wëri diko dajale ci kaw suuf. Xolal liggey bu reuy bobu wër di dajalé, gis nga ba génné ci tawfiq borom bi jalla wa ala téré bobu tudd sahih bukhari, nga xamni buñ la koné jabb wala ñu génné ci hadith sa xel day dal, sa xel day dal. Xolal liggéey bu reuy bobu, xolal tawfiq bobu. Mais ama ay way mom yow lan nga ci meuna genné ay way yo xamni da ngay way di tag yonante bi, lool lan nga ci meuna genné ci ay atté sharia, lan nga ci meuna genné ci ay ponk, ci ay njangalé way ci kuko way la joggé mo jël ay waxam way yonante bi. Mango ama bu def hadith nak ay ahkam ñoo ciy joge ay atté ñoo ciy joge fihi ilm fihi fiqh fiqh mo ci nek xam xam ay atté mo ci baw mo ci tukké ñukoy appliquer diko jëfé xol hadisi jangale julli julli yonnati bi alayhi salatu wassalam xol hadisi jangale ni ñi aje makka lolu anamu ci ki ñew rek mom ne day tagate ah sa dire sunu problème fofu la nek munuñu xamé xam xam munuñu xamé ki am xam xam ak ki nga xamanteni mom wax kat la day wax rek parce que dañu tollu ci jamono jo xamanteni ni impact occidentaux yi dafa for lol ci sunu kaw wallahu almusta'an affaire bi yeb affaire problème fans la rek wa soppé nangam kon bayil xel bu bax li nga xamanteni ni mom moy charte bobé motax cheikh abdou razzaq indi ci hadith muné xolal charte la ilaha illallah charte la ilaha illallah fuñ ko jëlé wa fi nusus al wahyayn haqqan waradat gis nga ki wax lolou moy kan moy al hafiz al hakimi ay way la teug mais dafa jël tawhid mu teug ko ci ay bayt xamni ay atté nek ci bir dem ci aya al qur'an dem ci teug ko ci ay bayt gis nga loxol borom xam xam fu mu jaar mais amma way di tagate rek ma xamone say mamati mamana abdul mutalib mo don sa mam abdul ki mo amina moy sa yaay abdallah moy sa baye summa ba'da zalika mada gay di fetta eskay di gay nak eskay demal nga jang say faratay jëm awalan awwal ma yajibu ala al mukallaf tashih imani nga fatte phrase bobu ha dem jang say faratay jëm dabo wa bi shurutin sab'atin qad quyidat wa fi nusus al wahyayn haqqan waradat ska shartu la ilaha illa allah fuñ ko jele ci nususi motax mune ci nususu wahyayni haqqan waradat deug deug shartu ya fa la roté ska top bi top wayi nak ak ambiance bobu ak rythme bobu xam dañ nan africain mom galagn rek motax xol len sen programme yeb affaireu fecc la rek seen yeb affaireu fecc la ay affaireu ndawra ben kesse ay yeungal tank deglu mune ma min ahadin yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu allah ala an-nar akhrajahu al-bukhari wa muslim an anas radiyallahu anhu ñi ñoo ligéel sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam ñi ñoo liggéey malheureusement nak ñu bari ndaysan xamuñu len ñi ñoo liggéey malheureusement ñu bari xamuñu len ndaysan mune yonnata alayhi salatu wassalam neena amul kenn ko xamni di nga sédé la ilaha illa allah tekke sédé na muhammad rasulullah sede bobé nak sidqan nek lu deggu min qalbi ci xolam sidqan min qalbi deglu nga ni yonanta waxe sede ba nek lu deggu min qalbi nga ko de xam nga boyalul wax ji non rek ku wax la ilaha illa allah muhammadun rasulullah rek dedet sidqan min qalbi sede ba nek lo xamni lu deggu la ci xolam bawo ci xolam min qalbi bawo ci xolam gis nga ko mune illa harramahu allah ala an-nar ludul ne sunu borom danako aramal ci safara xolal goge musal mucc ci safara kenaka sede bo xamni du sede nafiq mais sede deugula mune hadith bobu bukhari ak muslim ñom ñaan ñep bokku nañu genné ko mu bawo ci hadith bo xamni anas ba ngok Anas mi nga xamni mom lañ doon wowe khadimu rasul ndax yaayam moko indi won ci yonanti bi alayhi salatu wassalam ne ko Anas na nek sa goné di la ligéyel sanga ko ni ko doon wowe lol doon ko dakantele lol ngo mo jangé hadith bi ci yonanti bi alayhi salatu wassalam kon gis nga shart la ilaha illa allah bu li yakarne borom téré bi dafa tok rek bindé ay bindé bopam dedet mango shart la ilaha illa allah mi ngi roté ci nususi so dello ci alquran dang ko fay fek so dello ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam dang ko fay fek ci téré sunna yi mango mune fashtarata alayhi salatu wassalam as-sidq fi hadhihi al-kalima mune yonanta alayhi salatu wassalam mom ci bopam mo chartal deggu ci kaddu gi djel ko mu nek chart sidqan min qalbi mu nek lu deggu bawo ci xolam sidqan min qalbi ki sede la ilaha illa allah muhammadun rasulullah mu nek lu deggu bawo ci xolam sunu borom aramal ci mom safara kon bo beugé mucc ci safara noy def da ngay deugal la ilaha illa allah mu nek lu bawo ci sa xol lu deug du nek tricherie du nek ngistal du nek hypocrisie dedet mais day nek lu deug ci sa bir xol leg yow bo fi baye li ngay dem di topi ay wayak ay tagatek yu ken xamul lo xamanteni ni yow ñala koy jangalo sax fehmuñ ko yow ci sa bop dañ la koy yenn ngay tari baadi sax dang koy yak yow l'essentiel na am rythme rek affaireu africain la na am rythme rek bu amé rythme ndaw rabbin rek jeexna kon gis nga bo dikke kazalika ci idha ja'aka al munafiquna qalu nashhad shi abdurrazzaq mun ay kadibuna fi anna ma qaluhu bi alsinatihim la ya'taqidunahu fi qulubihim mun nafiqi way katch kat lañ sunu borom ne moné wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun yalla de xamne ne yonantam nga tek ca yalla sedene ni nafiqi way katch kat lañ mun ka ay katch kat lañ ki ne ñom lañu wax ci seen lamiñ gëmuñu ko ci seen bir xol mun fa man yaquluha bi lisanihi qawlan mujarradan wa qalbuhu la ya'taqid ma dallat alayhi fa huwa kadhib la tuqbal minhu hadhihi alkalima deglu fi bu bax mun kaddu la ilaha illa allah kep ku koy wax kep ci salam miñ te fek sa xol gëmul li la ilaha illa allah di tektale sa xol gëmuko wa legi yow bo xamul li la ilaha illa allah di tektale nan la ko sa xol di gëme point d'interrogation bu reuy bu xonku jur am nga yaangi feurex feurex yi di feul feul yi lu nek nga dugg ci lan la la ilaha illa allah di tektale ah mais bu fekke yow meun nga xamé kay américain yi nek franc-maçon européen yi nek franc-maçon chef d'état yi nek franc-maçon pen bobu yeb yang koy jël def say recherche ba meune waw diw franc-maçon la te xamol la ilaha illa allah di tektale kan ngay nax sa bop ngay nax naxo kenn ha champions league équipe bi zori ñom ñep maîtriser nga len te maîtriser wo li la ilaha illa allah di tektale kan ngay nax sa bop ngay nax sa bop ngay nax legui nak rew mo xamanteni ni rew mo xamanteni ni ñi upp ci ñi wote wo julit ni lañ mel xamuñu li la ilaha illa allah di tektale kona fata hmm ay julli lañ ni rek ni quoi xana bogo yalla musal la ci safara xana bogo yalla aramal sa yaram ci safara wala yow li nga bëgg dégg moy kulay nax nan la sunu tante bi ku ci tok yag wa badar ñoyam nga jog di jaay na am rythme rek waaw di yëngu ñu nan yëngu leen gis nga kon bayil xel lolu bu baax mune su fekente ne kon yang koy wax ci salam miñ te fek bang koy wax sa xol fasul la la ilaha illallah di tekkale mune yow ak nafiqiyena yam fa hadha kadibun yow doko deggu jefuk deggu deggalo waaw la nga def ay nar la comme nako nafiqi defé ay katch la comme nako nafiqi defé la tuqbal minhu hazi kaddu gi desu lako nangul muy kaddu la ilaha illallah kon du ñep lañ koy nangul legi nak yow ndax bëng nga bok ci ñi nangul la ilaha illallah du man ma la koy nangul de suñu borom mo la koy nangul suñu borom nak mo tek charte ya ci alquran ak ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam ci jangale yonnati bi charte yoyu mom la le borom téré bi di jangal ngir nga gor gor lu ci pour bok ci ñi nga xamanteni ni nangul nañ len sen la ilaha illallah motax biñu exé ba ci degg gogu mu lay xamal ni wattandikul nga tolok nafiqi di wote wo julit nafiqi dañ doon wote wo julit kon yow lan nga rawé nafiqi nafiqi dañ doon wax ne ay julit lañ mais réellement nafiq lañ kon moytul lolu kon fexel ba gor gorlu bu baakha baakha baax ba xam kaddu gi limuy tektale lolu nga fas ko mu deggu ci sa bir xol nga deggal ko nak muy feñ ci say lamiñ waye tamit ci say cieur mu ci feñ dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi jël wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tay sid defal len assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.